Merhaba. Bugünkü incelememize hoş geldin. Önümüzde bir ailenin yani Dashwood'ların merkezde olduğu ilişkiler, para, miras ve tabii dönemin beklentileriyle dolu bayağı katmanlı bir hikaye var. Evet. Kaynaklarımızdaki alıntılar özellikle bu ailenin ve çevrelerindekilerin yaşadığı o duygusal fırtınalara, aşk arayışlarına ve maddi sıkıntılara odaklanıyor. Amacımız ne? Bu anlatının düğümlerini çözmek, karakterler neden böyle davranıyor, aralarındaki bağlar neden bu kadar karmaşık, bunları senin için biraz netleştirmek. Hazırsan başlayalım mı? Başlayalım. Evet, bu alıntılarda hemen göze çarpan çok güçlü damarlar var gerçekten. Özellikle iki kız kardeşin karakterlerinde somutlaşan o sağduyu ve aşırı duygusallık arasındaki gerilim. Evet, Elinor ve Marian. Aynen. Sonra evlilik ve paranın bireyler üzerindeki o toplumsal baskısı, miras uygulamalarının yarattığı yani bazen bayağı acımasız sonuçlar ve tabii ki aşkın, hayal kırıklığının ve insan ilişkilerinin o bildiğimiz karmaşıklığı, bugün karakterlerin seçimlerinin ardındaki motivasyonlara ve bu seçimlerin hayatlarını nasıl şekillendirdiğine biraz daha yakından bakacağız senle. Her şey Mr. John Dashwood'un babasının ölüm döşeğindeyken verdiği bir sözle başlıyor, değil mi? Üvey annesi ve üç yarı kız kardeşine göz kulak olacak. Evet, söz veriyor. Başlangıçta niyeti gerçekten iyi gibi duruyor. Onlara toplamda 3000 pound vermeyi düşünüyor. Bu o dönem için bayağı iyi bir para. Yani ciddi bir destek. Tabii canım, az para değil. Yılda 4000 poundluk ek geliri var. Annesinin mirasından payı var. Yapabilir yani aslında. Ama işte Kendi rahatına çok düşkün. rahatına düşkün, evet. İşte bu yüzden o ilk cömert düşüncesi karısının müdahalesiyle hızla eriyor. Babasına verdiği sözle kendi konforu arasında kalıyor ve ne yazık ki konfor ağır basıyor. Metin diyor ki diğer aile üyelerindeki o güçlü duygular onda pek yok. Biraz sönük kalıyor. Ve sahneye karısı Fanny giriyor. Daha babasının cenazesi yeni kalkmışken Norland Park'a yerleşmesi bile yani başlı başına bir duyarsızlık göstergesi bence. Kesinlikle çok erken bir hareket. Kaynaklar onu kocasının daha dar kafalı ve bencil bir versiyonu olarak tanımlıyor. Kız kardeşlere para verilmesi fikrine kökten karşı çıkıyor. Neden ama? Sadece cimrilik mi bu? İşte burada işler karışıyor. Fanny'nin argümanları sadece kişisel açgözlülük değil aslında. Aynı zamanda dönemin o uygun evlilik ve mirası koruma takıntısının insanların nasıl ahlaki tavizlere sürüklediğini de gösteriyor. Nasıl yani? Diyor ki bu para kendi oğlu Henry'nin mirasından çalınacak. Kızlar gerçek akraba bile değil, üvey sonuçta. Evlenirlerse para aile dışına gidecek. Yani hep bir bahane. Anladım. Kocasının kararını adım adım nasıl aşındırdığını görüyoruz. O baştaki 3000 poundluk niyet böyle sözde mantıklı bahanelerle sürekli küçülüyor, küçülüyor. Yıllık ödeme fikri falan da çıkıyor galiba. Evet, o da çıkıyor ama Fanny ona da karşı yıllık gelir alanlar asla ölmez gibi tuhaf, yani saçma sapan bir argümanla onu da reddediyor. Resmen komik yani. İnanılmaz. Yani o cömert plan önce yarıya iniyor, sonra yıllık ödemeye dönüyor. O da olmayınca ara sıra küçük hediyeler verme, taşınmalarına yardım etme ki uzaktalar diye o da zorlaşıyor. Fikrine ve sonunda neredeyse hiçbir şey yapmamaya varıyor. Aynen öyle. John Dashwood da babasının destek ol sözünü inanılmaz dar bir şekilde yorumlayıp kendini rahatlatıyor. Bu durum evlilikteki güç dinamiklerini de çok net gösteriyor, değil mi? Kesinlikle. Fanny'nin manipülatif gücü ve John'un buna ne kadar açık olduğu çok belirgin. Bir de detayı var. Fanny'nin üvey annesinin gümüş takımlarına, porselenlerine göz dikmesi. Aa evet, o da vardı. O da ilginç. Eşyaların statü sembolü olarak ne kadar önemli olduğunu ve Fanny'nin kıskançlığını gösteriyor. Bu paranın ve statünün karakterleri nasıl şekillendirdiğine dair ilk ciddi sinyallerden biri aslında. Bu arada Mrs. Dashwood yani kızların annesi başta üvey oğlunun sözüne inanıyor tabii. Ama zamanla hayal kırıklığına uğruyor ve yeni bir ev bulma gerçeğiyle yüzleşiyorlar. Kolay değil tabii. Tam bu umutsuz anda uzak bir akraba Sir John Middleton'dan bir mektup geliyor. Devonshire'daki Barton Crewe'ni, hani Barton Cottage'ı çok uygun koşullarda onlara teklif ediyor. Ne büyük tezatlık ama. Evet, bu içten yardım eli, John ve Fanny'nin az soğuk hesapçılığıyla tam bir tezat oluşturuyor gerçekten. Norland'dan ayrılış özellikle Mariana için, yani o romantik ve duygusal karakter için çok zor oluyor. Onun ağaçlara vedası falan. Sevgili Norland, seni özlemekten ne zaman vazgeçeceğim diyor, değil mi? Çok etkileyici. Evet, mekana ve geçmişe ne kadar bağlı olduğunu gösteriyor. Taşınma bir yandan kayıp demek ama diğer yandan da yeni bir başlangıç potansiyeli taşıyor. Barton Crewe, Norland'ın o görkeminden uzak, daha mütevazı ama şirin, manzarası güzel bir yer olarak anlatılıyor. Yeni komşularıyla tanışıyorlar. Sir John Middleton var. İyi kalpli, gürültücü partileri seven, aşırı misafirperver biri. Tam bir parti insanı. Karısı Lady Middleton ise tam tersi, zarif, şık ama soğuk, mesafeli ve daha çok görgü kurallarına, statüye önem veren bir tip. Hatta kaynaklarda şey diyor, ziyaretleri sırasında konuşacak konu bulamayınca 6 yaşındaki oğullarını nasıl kullandıklarına dair ilginç bir detay var. Bu bile Lady Middleton'ın o yapaylığını gösteriyor sanki. Evet. Barton'daki sosyal hayat bu ikilinin tezatlığı üzerine kurulu aslında. Sir John'un o samimi coşkusu ve Lady Middleton'ın resmiyeti. Bir de Lady Middleton'ın annesi var, Mrs. Jennings. Evet, Mrs. Jennings. O da ayrı bir karakter. Aynen. Dul, varlıklı, neşeli ama aynı zamanda tam bir çöpçatan ve dedikoducu. Gençler arasında evlilik planları yapmaya bayılıyor. Bu karakterler Dashwood'ların yeni sosyal çevresinin renklerini oluşturuyor işte. Bu yeni çevreden önce Norland'da tanıştıkları biri vardı tabii, Edward Ferrars. Zengin bir ailenin en büyük oğlu ama annesinin kontrolü altında ve maddi olarak ona bağımlı. Klasik durum. Ailesi onun büyük işler başarmasını istiyor, politikaya atılsın falan. Ama Edward'ın tek isteği sakin, huzurlu bir hayat. Utangaç, içine kapanık ama iyi kalpli ve sağlam ilkeleri olan biri gibi. Eleanor, ona karşı sessiz ve derin bir sevgi beslemeye başlıyor. Burada Mrs. Dashwood'un romantikliği hemen devreye giriyor yine. Servet farkını falan önemsemiyor, mizaç uyumuna bakıyor. Edward ise ailesinin beklentileriyle kendi o mütevazı arzuları arasında sıkışıp kalmış durumda. Bu da dönemin genç erkekler üzerindeki baskısını gösteriyor tabii. Marianne ne düşünüyor peki Edward hakkında? Marianne ise Edward'ı fazla tutkusuz buluyor. Hatta şair Cowper'ı okuyuşunu falan eleştiriyor. Ruhu yok diyor resmen. Vay canıma. Eleanor ise onun zekasını ve iyi kalpliliğini savunuyor tabii. İki kardeşin o sağduyu ve duygusallık farkı burada da kendini çok net belli ediyor. Edward, Barton'a ziyarete geliyor ama davranışları biraz tuhaf, değil mi? Bazen mesafeli, bazen dalgın ve üzgün görünüyor. Evet, bir gariplik var. Eleanor başta bunu annesine olan bağımlılığına yoruyor ama sonra kafasını karıştıran bir detay çıkıyor ortaya. Edward'ın parmağındaki yüzük, içinde bir tutam saç var. Soruyor tabii, kimin saçı bu diye. Edward kızarıp bozarak ablasının saçı olduğunu söylüyor ama Eleanor saçın renginden bunun kendi saçı olduğunu anlıyor. İşte bu, çok kritik bir an. Bu durum Edward'un etrafındaki o gizem perdesini daha da kalınlaştırıyor. Ne saklıyor olabilir bu adam? Bilmiyoruz o noktada. Bu gizem Eleanor'un içinde fırtınalar koparıyor tabii ama o bunu dışarıya yansıtmıyor. İşte Eleanor'un sağ duyusu burada devreye giriyor. Duygularını kontrol altında tutuyor, hemen yargıya varmıyor ama içten içe fena halde endişeleniyor. Bu yüzük meselesi ileride yaşanacak büyük bir düğümün ilk işareti aslında. Marjane'in aşk hayatı ise çok daha gürültülü başlıyor. Hatırlarsın yağmurlu bir günde düşüp bileğini burkuyor ve onu karizmatik genç Mr. Willoughby kurtarıyor. Evet, tam film sahnesi gibi. Willoughby tam bir roman kahramanı gibi anlatılıyor. Yakışıklı, konuşkan, esprili, cesur. Anında herkesi, özellikle de Marianne'a büyülüyor. Aralarında resmen yıldırım aşkı denilebilecek bir şey yaşanıyor. Edebiyat, müzik, doğa konusundaki o romantik zevkleri birebir örtüşüyor. Willoughby, Marianne'ın Edward'da bulamadığı o tutkuyu, o coşkuyu temsil ediyor. İlişkileri çok hızlı ilerliyor ama. Hem de nasıl. Toplum kurallarını falan hiçe sayıyorlar resmen. Her gün birlikteler, saatlerce baş başa vakit geçiriyorlar. Kaynaklar diyor ki, İkisi de usule, adaba çok kolay boş vermekle Eleanor'un onaylamayacağı bir basiretsizlik sergiliyor. Bu aşırı duygusallık hali onları nereye götürecek acaba? Willoughby'nin Marian'ı tek başına Allenham Malikanesi'ni görmeye götürmesi var bir de. Hani o yaşlı ve zengin akrabası Mrs. Smith'e ait olan yer. Bu olay büyük dedikodulara yol açıyor. Neden bu kadar büyük bir olay peki bu? Çünkü dönemin katı görgü kurallarına göre bu, yani genç bir kadının itibarını tehlikeye atan ciddi bir sorumsuzluk. Bekar bir erkeğin bekar bir kadını kimsenin olmadığı bir eve tek başına götürmesi. Skandal potansiyeli taşıyor resmen. Anladım, evet. Bu olay Willoughby'nin o çekiciliğinin ardındaki pervasızlığı ve bencilliği ilk işaret eden ciddi bir alarm zili aslında. Ama Marian bunu romantik bir macera olarak görüyor tabii, o yaşta normal belki de. Üstüne bir de Marian'ın küçük kardeşi Margaret, Willoughby'nin Marian'dan bir lüle saç kestiğine tanık oluyor. O saç lülesi de sembolik tabii. Artık herkes, Mrs. Dashwood ve Mrs. Jennings dahil, onların gizlice nişanlandığına inanıyor. Tam bu sırada Willoughby, hamisi Mrs. Smith tarafından acilen Londra'ya çağrıldığını söyleyerek aniden ortadan kayboluyor. Pat diye gidiyor. Ayrılışı çok duygusal ama ne zaman döneceği belirsiz. Marian yıkılıyor tabii. Marianne'in yası, yani tam karakterine uygun şekilde, aşırı ve dramatik, kendini tamamen üzüntüye boğuyor, teselliyi reddediyor, sürekli birlikte dinledikleri müzikleri çalıyor, okudukları kitapları tekrar okuyor. İçine kapanıyor resmen. Aynen. Eleanor, aralarında resmi bir nişan olup olmadığını anlamaya çalışıyor ama annesi Mrs. Dashwood, kızını incitebileceği korkusuyla bu soruyu sormaktan kaçınıyor. Bu kaçınmada belirsizliği daha da arttırıyor ve belki de daha büyük bir acıya zemin hazırlıyor farkında olmadan. Bu aşk dramasının bir diğer köşesinde ise Albay Brandon var. Sir John'un arkadaşı, 35 yaşında, ciddi, sessiz ama saygın ve varlıklı bir beyefendi. Mrs. Jennings onun Marian'e aşık olduğunu hemen fark edip ilan ediyor zaten. Çöp çatan hemen iş başında. Ama Marian ne düşünüyor Albay hakkında? Pek sıcak bakmıyor galiba. Sıcak bakmak ne kelime? Resmen küçümsüyor, onu yaşlı buluyor, hatta romatizma şikayetleri yüzünden kötürüm olarak niteliyor ve bu yaşta birinin aşık olabileceğine inanmıyor. Ona göre aşk sadece gençliğe ve tutkuya ait bir şey. Çok katı bir bakış açısı. Kesinlikle. İkinci evlilikleri ya da ileri yaştaki aşkları çıkar ilişkisi olarak görüyor. Bu, Marianne'nin o dönemde ne kadar katı ve deneyimsiz olduğunu gösteriyor. Eleanor yine sağduyunun sesi olarak Albay'ı savunuyor tabii. Albay Brandon ise Marianne'yi sessizce uzaktan izliyor. Hatta Eleanor'la yaptığı bir sohbette Marianne'nin o ikinci evliliklere dair katı görüşlerini nazikçe sorguluyor ve ona çok benzeyen talihsiz bir aşk yaşamış bir kadından bahsederek kendi geçmişindeki bir yaraya üstü kapalı değiniyor, değil mi? Evet, bir ipucu veriyor sanki. Sonra o da acil bir iş için aniden ayrılmak zorunda kalıyor. Bu gizemli ayrılıklar ne anlama geliyor acaba? İnsan merak ediyor. Tam bir muamma. Eleanor, Albay Brandon'a karşı giderek daha fazla saygı ve sempati duymaya başlıyor. Onun sessizliğinin altında derin bir duyarlılık ve belki de bir kalp kırıklığı olduğunu seziyor. Brandon'ın o ağırbaşlılığı, Willoughby'nin gösterişli ama güvenilmez tavrı ve Marian'ın dramatik üzüntüsüyle tam bir tezat oluşturuyor. Yani yüzeydeki parlaklığın ötesine bakmanın önemi burada vurgulanıyor sanki. Sonra Mrs. Jennings devreye giriyor ve Eleanor'la Marian'ı Londra'ya davet ediyor. Marian başta isteksiz ama içten içe Willoughby'yi görme umuduyla kabul ediyor. Londra umudu. Londra'da beklenen karşılaşma bir partide yaşanıyor ve tam bir hayal kırıklığı. Willoughby onları görüyor ama yanlarına gelmiyor. Marian'ı neredeyse görmezden geliyor ve soğuk bir selamla geçiştiriyor. İnanılmaz soğuk bir an o. Marian için yıkım. Şokta tabii. Eve dönünce durumu soran mektuplar yazıyor. Willoughby'nin cevabı ise yani tam bir felaket. O mektup resmen zalimce. Bond Street'ten yazdığı kısa ve soğuk mektupta aralarında ciddi bir niyet olmadığını, kalbinin çoktandır başkasına ait olduğunu söylüyor ve Marian'ın daha önceki mektuplarını ve o sembolik saç lülesini geri gönderiyor. O saç lülesini geri göndermek. Ne kadar kişisel ve acımasız bir son dokunuş gerçekten. Eleanor kendi acısını, çünkü o da Edward yüzünden acı çekiyor o sırada, bir kenara bırakıp kardeşine destek oluyor. Eleanor'un metaneti burada da kendini gösteriyor. Kısa süre sonra da Willoughby'nin çok zengin, 50 bin pound serveti olan Miss Gray'le ile nişanlandığı haberi geliyor. Demek ki para aşkı galip geldi. Öyle görünüyor. Tam da bu noktada Albay Brandon, Eleanor'a acı bir gerçeği açıklıyor. Meğer Willoughby tarafından baştan çıkarılıp terk edilen genç bir kız varmış, Eliza Williams. Aa evet, o hikaye. Ve bu kız, Albay'ın gençken aşık olduğu, mutsuz bir evlilik yapmış, ilk aşkı Eliza'nın gayrimeşru kızıymış ve Albay onun vasisiymiş. Brandon bu yüzden Willoughby ile düello bile yapmış. Vay canına, düello mu? Evet. Bu açıklama Brandon'ın önleki o gizemli davranışlarını, ani ayrılışlarını ve Marianne olan ilgisinin derinliğini belki de ilk Eliza'yı anımsattığı için aydınlatıyor ve Willoughby'nin karakterinin karanlık yüzünü de tamamen ortaya çıkarıyor tabii. Hikaye daha da karışıyor. Marianne, Palmer'ların evi Cleveland'da ağır hastalanınca Willoughby birdenbire Eleanor ziyarete geliyor. Ne işi var orada? İşte bu da ilginç bir an. Umutsuz bir itiraf seansı bu aslında. Marianne'i gerçekten sevdiğini ama borçları ve lüks yaşama arzusu yüzünden, pahalı hayat süren insanlar arasındaki hayatın bu ihtiyacı arttırmıştı, diyor. Miss Gray'in peşine düştüğünü anlatıyor. Bahaneler. Meğer yaşlı Mrs. Smith, Eliza Williams ile ilişkisini öğrenip onu mirasından mahrum etmiş. Bu yüzden Miss Gray ile evlenmekten başka çaresi kalmamış. Yani yine bir zorunluluk hikayesi anlatıyor. Peki ya o zalim mektup? Heh, ona da bir kılıf buluyor. Marianne gönderdiği o zalim mektubu aslında nişanlısının, yani şimdi karısının yazdırdığını iddia ediyor. Aslını o yazdı, kendi özgün düşünceleri ve zarif ifadesiyle diyor. Derin bir pişmanlık duyduğunu söylüyor. Sence bu itiraf Willoughby'yi ne kadar affedilir kılıyor? Yani karakteri daha karmaşık hale getiriyor, evet. Tamamen kötü değil belki. Ama zayıflığı, kibri ve para düşkünlüğü çok net. Yaptığı zulmü belki biraz hafifletiyor ama sorumluluğunu ortadan kaldırmıyor bence. Eleanor'ın tepkisi de bu yönde. Ona acıyor ama davranışlarını onaylamıyor kesinlikle. Tam Eleanor bu dertlerle uğraşırken Londra'da başka misafirler beliriyor. Steele kardeşler, Anne ve Lucy. Evet, onlar da cabası. Anne kaba, patavatsız, biraz da aptalca. Lucy ise daha zeki, hesapçı, güzel görünümlü ama son derece yapmacık ve çıkarcı. Özellikle nüfuzlu kişilere, Lady Middleton'a ve çocuklarına aşırı iltifatlar yağdırarak gözlerine girmeye çalışıyorlar. Steele kardeşler farklı bir sosyal sınıf ve görgü seviyesini temsil ediyorlar aslında. Amaçları çok açık, çevrelerindeki insanları kullanarak sosyal ve maddi konumlarını yükseltmek. Hı hı. Dashwood kardeşlerin bağlantılarına, özellikle de Sir John'un şakalarıyla adı geçen Eleanor'un Ferrars isimli hayranına karşı aşırı meraklılar. Lucy'nin bu merakı daha hesaplı ve tehlikeli bir boyuta ulaşıyor sonra. Evet, Lucy bir yürüyüş sırasında Eleanor'a bombayı patlatıyor resmen. 4 yıldır Edward Ferrars ile gizlice nişanlıymış. Şok! Nişan Edward çok gençken Lucy'nin vasisinin yanında kaldığı dönemde başlamış. Kanıt olarak Edward'ın minyatür portresini ve mektuplarını falan gösteriyor. Bu Eleanor için tam bir yıkım olmalı. 4 yıllık gizli bir nişan. İnanılır gibi değil. Eleanor'un o anki metaneti inanılmaz gerçekten. Kaynaklar diyor ki kendini zorlamak kaçınılmaz bir biçimde gerekliydi. Duygularının baskısına karşı öyle kararlılıkla mücadele etti ki başarısı çabuk ve şimdilik tam oldu. İşte sağduyunun en acı verici anlarından biri bu bence. Peki Lucy neden bu sırrı şimdi açıklıyor? Amacı ne? Muhtemelen Eleanor'dan şüpheleniyor, onu rakip görüyor ve belki de durumdan haberdar ederek çekilmesini sağlamak istiyor. Lucy'nin tavrı samimiyetten çok hesaplı bir oyun gibi duruyor. Çok kurnazca. Ve bu sır o patavatsız Anne Steele sayesinde Fanny Dashwood'a kadar ulaşıyor, ortalık karışıyor tabii. Kıyamet kopuyor. Fanny öfke krizleri geçiriyor. Edward'ın annesi Mrs. Ferrars öfkeden deliye dönüyor ve Edward'ın nişanı bozmaya zorluyor. Edward reddedince onu mirasından mahrum ediyor. Ağabey John bile onu desteklemiyor. Edward'ın durumu gerçekten trajik. Artık sevmediği ya da belki hiç tam olarak sevmediği bir kadınla sırf gençken verdiği bir sözün onuru adına evlenmek zorunda kalıyor ve bu yüzden ailesi tarafından dışlanıyor, tüm maddi geleceğini kaybediyor. bu dönemin o katı onur anlayışının ve aile baskısının ne kadar yıkıcı olabileceğini çok net gösteriyor. Tam bu umutsuz anda kim devreye giriyor dersin? Yine Albay Brandon. Evet, Albay yine sahnede. Edward'a Delaford'daki papazlık görevini, hani living denilen şeyi teklif ediyor. Bu Edward'a küçük de olsa bir gelir, yılda 200 pound diyorlar ve bağımsız yaşayabileceği bir yer sağlıyor. Bu görevin ne anlama geldiğini biraz açalım mı? Önemli bir detay bu. Tabii. Living denilen bu papazlık görevi sadece dini bir pozisyon değil aslında. Aynı zamanda o bölgedeki kiliseye bağlı toprakların gelirini de içeren bir tür garantili iş ve konut demekti o dönemde. Varlıklı toprak sahipleri yani patronlar tarafından atanıyordu papazlar. Anladım. Edward gibi mirastan mahrum edilmiş, belirli bir mesleği olmayan bir beyefendi için bu onurlu bir şekilde hayatını kazanma ve evlenme imkanı sunan çok önemli bir adımdı. Albay Brandon'ın bu jesti hem Edward'a büyük bir iyilik hem de dolaylı yoldan sevdiği adamın tamamen çaresiz kalmadığını gören Eleanor'a bir destek aslında. Onun asaleti bir kez daha parlıyor burada. Herkes Edward'ın yakında Lucy ile evleneceğini düşünürken bir haber daha geliyor. Hizmetçi Thomas, Exeter'de Mr. Ferrars'ı yeni evlenmiş olarak gördüğünü söylüyor. Hem de Miss Steele ile. Herkes şokta tabii. Edward'ın sonunda Lucy ile evlendiğini sanıyorlar. Ortalık yine karışıyor. Ama müthiş bir ters köşe yaşanıyor orada. Evlenen Edward değil, küçük kardeşi Robert Ferrars. Robert mı? O züppe olan mı? Aynen. Hani şu moda düşkünü, züppe olan kardeş. Meğer Edward mirastan mahrum edilince Lucy hemen hedefini değiştirip Robert'ı ağına düşürmüş ve onunla evlenmiş. Lucy'nin Edward'a yazdığı mektupta her şey açığa çıkıyor zaten. Uzun süredir sevginizi kaybettiğimden emin olduğum için kardeşiniz bütün sevgimi kazanmış bulunuyor diyor resmen. Edward artık özgür. Ne kadar ironik bir durum değil mi? İnanılmaz. Özgür kalan Edward soluğu Barton'da alıyor tabii. Durumu açıklıyor ve sonunda nihayet Eleanor'a evlenme teklif ediyor. Yıllarca süren o sessiz acı ve bekleyişten sonra kavuşuyorlar. Mutlu son Eleanor için. Mrs. Ferrar zamanla yumuşasa da Edward'a, Robert'a verdiğinin çok daha azını veriyor tabii. Ama onlar Delaford papaz evinde mütevazı ama mutlu bir hayat kuruyorlar. Sonuçlar gerçekten ilginç. Lucy istediği paraya ve sosyal statüye Robert aracılığıyla kavuşuyor ama muhtemelen mutsuz ve aptal bir eşle. Kaynaklar, Robert'la Lucy'nin kendi aralarında sıkça ettikleri aile kavgalarından bahsediyor hatta. Oo, pek de mutlu olmamış demek ki. Robert, annesinin istemediği bir evlilik yapmış oluyor. Edward ise onurundan taviz vermediği için başta her şeyini kaybetmiş gibi görünse de sonunda sevdiği kadınla kendi değerlerine uygun bir mutluluğa ulaşıyor. Para mı, aşk mı, onur mu? Hikaye bu sorulara bayağı karmaşık cevaplar veriyor aslında. Peki ya Marian? Ona ne oluyor? O da geçirdiği ağır hastalıktan sonra büyük bir değişim yaşıyor değil mi? Evet, Marian için de bir dönüşüm söz konusu. Geçmişteki bencilliğinin farkına varıyor. Herkesi yaralamışım gibi geliyor diyor. Daha olgun, daha düşünceli birine dönüşüyor. Kendini geliştirmeye adıyor. Ve sonra? Ve zamanla onu sabırla ve sessizce seven Albay Brandon ile evleniyor. Bu evlilikte derin bir sevgi ve huzur buluyor. Başta küçümsediği o adamın sağlam karakterini takdir etmeyi öğreniyor sonunda. Ne güzel bir son onun içinde. Marianne'nin bu dönüşümü hikayenin ana temalarından birini o aşırı duygusallıktan sensibility'ye, dengeli bir sağduyuya, sense ulaşmayı çok güzel özetliyor bence. Ayrıca başlangıçta reddettiği ikinci evliliğinde gerçek mutluluğu getirebileceğini gösteriyor. Peki ya Willoughby? Ona ne oluyor? Willoughby mi? O sevmediği zengin karısıyla lüks içinde yaşamaya devam ediyor. Ama Marianne'yi hep bir pişmanlık ve ulaşamadığı bir ideal olarak anıyor. Yani tam bir ceza çekiyor mu tartışılır. İşte böylece verilen sözlerin tutulmadığı, yeni başlangıçların yapıldığı, sırların ortaya çıktığı, kalplerin kırıldığı ve sonunda iki kız kardeşin kendi yollarıyla mutluluğu bulduğu bir dönemi seninle birlikte adımladık. Gençlik hayallerinden hayatın gerçekleriyle yüzleşerek olgunlaşmaya uzanan bir yolculuktu bu gerçekten. Peki tüm bu yaşananlardan sonra aklımızda ne kalıyor? Yani İlişkilerimizde beklentilerimizi, hem toplumun bize dayattıklarını hem de kendi içimizdekileri nasıl dengelemeliyiz? Paranın ve statünün karakterimiz üzerindeki gücü ne kadar? Evet, önemli sorular bunlar. Eleanor'un o metaneti ve Maria'nın sonunda dengelediği duygusallığı onlara farklı yollardan da olsa nasıl hizmet etti? Bu da düşündürücü. Kesinlikle. Ve sana üzerinde düşüneceğin son bir soru bırakalım. Hikaye, Eleanor ve Marianne için mutlu sonlarla bitiyor gibi görünse de, Willoughby gibi pişman ama konforundan ödün vermeyen ya da Lucy gibi entrikayla istediğini elde eden karakterleri düşündüğümüzde, bu anlatı bize erdemin her zaman beklediğimiz gibi ödüllendirildiğini, kötülüğün ise tam olarak cezalandırıldığını mı söylüyor sence? Güzel soru. Bu durum anlatılan toplum ve belki de bizim kendi değer yargılarımız hakkında ne fısıldıyor olabilir? İşte bunu biraz düşün istersen. Bir sonraki incelememize kadar hoşça kal.